بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، سيد الأولين والآخرين، سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ورضي الله تعالى عن قطب العارفين وإمام الصديقين أبي العباس أحمد بن محمد التجاني وخلفاء المهتدين وبطريقته الفائزين، أما بعد. قال الإمام البيقوني رحمه الله تعالى في منظومته وكل ما لم يتصل بحالي إسناده منقطع الأوصال، وكل ما لب لو خمنا لم يتصل جوكلو bi hal ci ben manam ci hal gum meuna don isnaduhu ak cyallalem koku mo qatal awsal lolu dafa dok mom manam dafa dok ay mbir manam ala kulli halen dafa dok ci jokkolo gam worona jokkolo lolu moy mo qatal kon bepp hadith bo xamantene cyallale gi jokkolo wul mu am fenn fo xamantene dog dog amna fa lolou lañu tuddé munqati waxon nañ la wouté nak lan wouté la munqati ak la huma udifa lin nabil marqu waqti wala sauf que leg leg ñu wax maqtu fi manam isnaduhu fi isnaduhu maqtu'a fi maqtu'a fek moy munqati' lañ bëgg wax wala contraire aussi voilà lool dañ koy di wax mais bu fekente ne ci haqiqatan ci deug deug deug deug mustalah bu deug bu ñu waxe munqati' ci affaire isnad la maqtu' ci affaire matn la maqtu' moy li nga xamantene mom la tabi'i wax munqati' moy isnad bi ci bopam cyallale gi mo am dog dog parce que ñom ñep ci qata' rek lañ joggé moy dog dog dog voilà kon munqati' ci luñuy gëstu manam munqati' kon manam ci mabahithul isnad la bok ci étude yi ñi def ci isnad bi la bok alors que maqtu' ci étude biñu def ci texte bi la bok ci contenu texte bi wala bok ci texte bi en tant que tel voilà waxon nañ mawquf marfu' lolu jaruñu ci ñu legi munqati' fepp dog dog am rek dañ wax munqati' amna inqita' amna lolu jëf ji lolu moy al inqita' hadith bi dañ nan munqati' waye dañ nan amna luñu tuddé al inqita' ak dog dog mo ci am bu fekkante ne dinañ am yenn yuñ ci gis mais gisoon nañ ci mursal al irsal ak ta'liq ñaare gisoon nañ leen gisoon nañ irsal gisoon nañ ta'liq leg leg buñ nane fi irsal ala arsalahu fulan diw mom mo def irsal bi parfois lolou dañ ci djublu inqita mo am dafa def ma dog dog leg leg ñu joyal ko ci baat bobu non ci gattal motax mursalul khafi wala motax moy irsalul khafi meuna am te niñu xamé niñ koy xamé pourtant dog dog amna ci fofu non entre samba ak demba dog dog amna fa ndax mo do nekkon ci digënté bi mais niñ xamé ni dog dog amna lol manam mursalul khafi la moy dañuy xol jamono ji xol tarihi et cetera lol motax borom xam xam yi su borom xam xam ki ñu tudati borom xam xam hadisi jox yitte manam tarikh parce que buñ xamé ni ki dekk sangam la dekkon ki riw sangam la dekkon han ba para xam tamit ban jamono la dundu ba para xam par exemple mom bi muy jog di dem ci dekk bobu peut-être mom deug la serigne bamuy wax ni mom la jël ci mom hadith bi serigne bobu deuk na deuk bobu par exemple mom wa makkah serigne bi deuk koufa mom dem na koufa waji dem han dem na koufa serigne bi tamit koufa la deuk yoy am nañ ba pare ño bokk jamono mais sauf que moment bi mi nek koufa difa jang fekk na serigne bi jugge won na fa dem misra par exemple lolu par exemple xam nga yoy yep motax dañ koy étudier voilà étudier localité yi étudier ban yane époque yane moment lañ def lañ dund ak ñan la doon andal parce que boko xamé da ngay xamné ah d'accord comme ñom mën nañ jangando et cetera ak yoy yep manam motax mu ñuy til xam date de naissance ak date de motax da ngay gis tout temps da ngay gis dañ na la ta na mi ngi dekk sangam la dekk han da ngay gis souvent dañ ci insister motax ni ma sumul basati sumul wasati voilà sumul wasati sumul basari voilà mo gok ok alata ki sumul wasati sumul basari voilà voilà lolo tax ni da am rek yoy yep voilà hmm voilà dañ nan la diw place sangam lu gane aduna waye place sangam la de ko nekko na dekk na place sangam ak sangam bi mu amé nangam at la dem fele bi mu amé nangam at la yoy yep manam pour bu irsal amé bu mursal khafi bu amé ñu mën ko xam ak bu mursal rek ci lu inqita dok su amé tam ñu manam ci anam gu mëna amé rek ñu rek koy mëna xam wa xam nga tay man bu mo fi taxawé na aladi mal né wala señ babakar né dañu xam ni damay déko né parce que dok mo fa am wala man cheikh ibrahima dias né la rabbela am jamra han bu ni sénégalais rek gay dañu yakane mëna nak voilà fekk nak sénégalais rek doyul han non ba paré aussi da ngay xol même bu doon lool tay par exemple bu radio yi amul won ñu né man mo taxaw ni ah aladi abdo deg na muné nangam rabbela man mënuma def loolu deg na aladi abdo néna radiyallahu anhu man mënuma wax loolu lool parce que époque yi nga xamantene mom la dund yépp manam période yi duñu won fékante a moins que xana ma nek ci gamu ko mu nek te bobu doon mu ko won gis mais sudul loolu hein wa bo mën na ni deg na bo mën na wax ni deg na parce que ma nga fa mu nga fa te nañ micro yi mais ala kul hal burul lolou manam ci gattal dal limu bëgg wax moy mënu ñu wax lo xamantene tay yeen ñaar mënu manam possibilité rencontrer bi dafa amul lo ne koku dog dafa am manam motax dog ay possibilité mbir yu bari ci la dog bi amé wa motax al munqati' moy contraire muttasil la moy contraire al ittisal contraire moy al inqita' ngay muttasil lan la waxon wa kulluma bisam'i ramin yattasil isnaduhu lil mustafa fal muttasil hatta al-mustafa bi ci dess lawon bi nan bay bi wal musnadul muttasilul isnadi min rawihi hatta al-mustafa fal walam yabin wala lol mom moy musnad wal mustafa wala muttasil muttasil moy dañ koy wax tamit al mawsul mawsul wa lu jokkolo deug wala moy wa kullu ma bi sam'i rawin yattasil isnaduhu lil mustafa fal muttasil wa mo asyuti khola rahimahullah mom dani marfu'an aw maqfu marfu'an aw mawqufan id yattasilu isnaduhu al mawsul wal muttasil d'accord budé marfu' wala mawquf iz yattasilu sa yu jokolowé isnaduhu chalalem mom lañu wax al mawsul digo wax al muttasil مونه وواحد قبل الصحابي سقط منقطع قيل او الصاحب قط بودي كين لا واحد قبل الصحابي لجير صحابه سقط مورات كوك منقطع قيل لول لا نيوخ او الصاحب قط ولا بوك بودي صحابه وي رك صح دا فا دوك دا فا دنج خمغا لول مرسل لا خيت لا سي خيتو متصل même منقطع من موضعين اثنين لا تواليا ومعضل حيث ولا منقطع بودي سي نياري بلاص لا غا ديف لو منقطع بي ان كوكو بو فكانتي سي نياري بلاص مي نياري بلاص سي توفتلو وولو lol tamit munqati rek lañuy wax dañ nan inqita fi mawdi'ayn inqita amna dog dog amna ci ñaari place bu uppe ñaari place tamit inqita amna legi mu jox la benen ka ci inqita moy luñu wax mu'dal moy haythu wala moy lo xamantene moy sa yo xamantene contraire li amna moy ñaari place yu tégalo la lol moy modal comme niñ koy gissé inshallah mudal ci tek ne wa minhu hazfu sahibin wal mustafa wa matnuhu bit tabi'i waqifa yeb mu xati lañ wa minu bok manam bok na ci hazfu sahibin bu fekete dañu hazaf ab sahaba wal mustafa ak yenente bi sallallahu alayhi wasallam bañu bel sallallahu alayhi wasallam fum ci meunti am moy inqita manam am seen bo xamne duñu wax intéressant waaw sahaba bi meun na ni yowmal qiyamah dina ngam dana xew lolo tax ñuy soxla kagn lañuy jox après waqfu waqfu waqfu hadith mawquf kagn lañ koy jox até lu yenente bi wax sallallahu alayhi wasallam sahaba bi bu ne yow ma xiyam day nangam dana am sotu na yenente bi sallallahu alayhi inqita amna ci côté bobu wala munawwam matnuhu bit tabi'i waqifa ak lo xamantene matnu bi ci tabi'i bi la yam ñu yëp xétu voilà ñu kétaala parti bu mujju bi dinañ ko gis inshallah bok na ci luñu mëna wax tamit mawquf sa dépend ci lan lay doon ci modal bok la bëgg wax dina bok ci modal inshallah mais kon ñu gis li nga xamantene mom moy modal donc imam al-bayquni rahimahullah ta'ala muy wax wal mu'dalu saqitu minhu ithnani وما أتى مدلس النوعان الأول الإسقاط للشيخ وأن ينقل ممن فوقه بعن وأن والثاني لا يسقطه لكن يصف أوصفه بما به لا ينعرف منكن والمعضل من يخ معضل لك moy as-saqit moy la nga xamne ajrat minhu ci mom isnani ñaar legi fi beedi ñaar beedi daf ci wax lan moy manam munqita munqata ak tadlis inqita mu astaghfirullah mu'dal mu al-i'dal ak at-tadlis ñoo ñaar la fi terata légui ñu xol muna kon wa mo dalu kon moy lolu wama ata mudallasan lepp lu wama ata lo xamne dikke nak mudallasan mo nek mudallas mom nawani ñaar xat la al awwal xat bu ndeek bi moy al isqat moy nga rotal li sheikh ñeer serigne bi wa an teet an wa teet an yanqula moy di toxal mim man fawqahu di jele ci ku ko fete kaw bi an ak wa an jaan ak an moy di def mu'an'an wala mu'annan comme niñ ko waxe wa thani ñaare bi laysqatu du ko rotal du rotal serignum lakin nak wa yasir day melal awsafo bima bi la yanarif awsafo ay melal bima bi ci ay melo yo xamantene mom kat la yanarif def ko ci xamewé la yanarif bihi manam bima la yanarif bihi amal bima bihi la yanarif kon liñ waxon sank modal moy lu ko xamne ñaari nit yu tégalo daño rot comme niñ ko waxe sank xet la ci xetu inqita inqita kon mun ko tax kon monam dafa lambo lepp luy xetu dog dog ci bir nak ci la mursal ne ci la mursalul khafi ne ci la inqit modal ne ci la muallaq ne ni modal kon moy il faut que ñaari moy wala wa ñaari nit yu tegalo comme nga né comme nga teup wa d'accord ok wa nga teup ñaar dinañ ñew légui inshallah ci léro mais avant sahabi bi lay doon avant sahabi wa radiyallahu anhu mais il faut que mu nek ñaar japp lu ko upp ñaar rek doyul ce qui fait que comme tay ñun suñu né suñ né jël nañ an Abu Hurairah radiyallahu ta'ala annahu qala qala rasulullah sallallahu alayhi wasallam idha tawadda ahad no la yaqbalu Allah salata ahadikum idha ahdatha hatta yatawadda lolu inqita munqati' ala inqita amna dog amna ndax lan ndax xel bi jokulawul ndax wa kullu ma lam yattasil bi hali ci xal bu meuna don rek isnaduhu munqati'ul awsal deug voilà legui hadith bi en même temps muallaq la lan motax mon nak la parce que dina debi ki bi debi wu isnad bi mo deñ te finu isnad bi nafi ok ba pare mu'dal la ndax lan non parce que ñi tégalo ñep dañu dindi ba ci saxal wa ok ñi tégalo yépp au moins ñaar wala lu ko upp dag nañ yu tégalo ci chaîne bi ñaar wala lu ko upp tégalo nañ ci isnad bi dag ba ci sahaba bi lu mel nonu motax manam mom la al imam abu nasr as-sajdi rahimahullah bol tuddé exemple bi mu joxé ci al mu'dal moy comme l'imam malik rahimahullah ta'ala waxna balaghani an abi hurayrata radiyallahu ta'ala anna rasulullah sallallahu alayhi wasallam qala lil muluki ta'amuhu wa kiswatu lil mamluki ta'amuhu wa kiswatuhu bil ma'ruf wa la yukallafu min al 'amal illa ma la yutiq no wa la yukallafu min al 'amal ma la yutiq illa ma yutiq wala ma la yutiq legi nak matnu bi deug ma la yutiq la donc hadith bobu mu'dal la mu'dal la moy bi imam malik rahimahullah jele ci abu hurairah radiyallahu ta'ala mun yenenti yalla bi sallallahu alayhi wasallam dafa ni ki ñu mom dundam ak solinam ci ñek lañ ko wara def manam dañu xol society bi ni ñi solo d'une manière moyenne manam dal doy sol lu normal di lek lu normal ba pare kenn du ko liggey lo kenn du ko tek luddul lu mu atal wa hadith bobu kon al imam manam imam ki imam malik kon solo nako ci mot bi non comme niñ ko gisse rahmahullah imam muslim solo nako ci hadith abu hurayra radhiyallahu ta'ala me daf ko jokore deng voilà mais par exemple bo xolé imam malik ñaari nit au minimum dox nañ ci digënté mak abu hurayra radhiyallahu ta'ala anhu voilà mu teubé wala lolo tax tay par exemple motax al imam abu amr ibn salah rahimahullah par exemple bolé ci modal comme liñ wax sank moy li ñi bindu téré di wax nan qala rasulullah sallallahu alayhi wasallam lolu ci modal la bok wala gisa legi imam an-nabhani rahimahullah waxna ben ki mu ne faida mu ne bok na ci modal yi moy benen parti bi moy biñ tudon sank moy ab tabi'i solo hadith bo xamne dafa mawquf comme ni han manam mo lan moy mu tepp waxu mu tepp sahaba bi ak yenenbi sallallahu alayhi wasallam ba pare yamale wax ji ci tabi'i bi kesse kon tabi'i bi tepp na sahaba bi tepp yenenbi sallallahu alayhi wasallam wax matnu bi lolou tamit mu'dal la mais boko xolé lolu lan la tamit en même temps munqati' la en même temps naam munqati' la mais maqtu' la pourtant hadith bobu maqtu' la moy tabi'i bi mo wax dafa top sahaba bi top yenenbi sallallahu alayhi wasallam mais dinañ xamné wax jodi waxu kan la waxu yenen non waxu yenenbi la sallallahu alayhi wasallam andak né maqtu' la dañu gëna rigoureux nak budé maqtu' la mais dañ koy manam andak né wax ji ci yeneeni anam lañu xamé né wax ji waxu yenenbi la sallallahu alayhi wasallam légui kon loolu mu'dal lay doon kon ab tabi'i bu solowé ci tabi'i ndax waxon nañ la luy sahaba wax la luy tabi'i moy ndongo tabi'i ni tabi'i mel par rapport ak sahaba bi non la tabi'i mel ak tabi'i bi voilà comme li al amash jele ci imam ash-sha'bi rahmatullah alayhima mu dadi wax ne yuqalu lirajul yawm al-qiyamah amiltu kadha wa kadha fa yaqulu ma amiltu manam dani yuqalu lirajul yawm al-qiyamah amilta kadha wa kadha fa yaqulu ma amiltu fa yuhtamu ala fihi fa tantiqu jawarihahu aw lisanuhu fa yaqulu li jawarihi ab'ada kunna Allah ma khasamtu illa fi kunna deng al a'mash kon moy wa sulayman ibn mihran al asadi al kahili abu muhammad al kufi al a'mash thiqa hafiz arif bil qira'a wara' deng lakin no hoy dalis لا من الطبقة الخامسة الطبقة الخامسة مات سنة 47 بعد المئة وثمان ما نام ميسان أو ثمان بوك ما نام سان كارن سان ولا سان كارن تيجيم أنبي لجينا أدنى وكان مولده أول 61 ما نام première 60 non à peu près 61 tu l'as gagné à demi alors là à ta clé dingue quand mon petit ami ça dure au milieu génération de l'évoque légui mon ayant mon camé d'un bien noël n'est ne sa imam ash-sha'bi rahimahullah aw ash-sha'bi moy kan ash-sha'bi amr ibn sharahil moy ash-sha'bi no abu amr ash-sha'bi amr walayka amr abu amr ash-sha'bi thiqa mashhur faqih fadil min at-tabaqa ath-thalitha ci ñettelu tabaqa bil wa makhul neena ma ra'aytu afqahu minhu musuma gis ko fekk mat waaw mi ngi génn àdduna ginnaaw 5e année bi fekk mu am à peu près 80 ans. Umar Shaabi rahmaallah dane yowmal qiyaamati dañuy wax bi waa ji ne ko yow de def nga nangam ak nangam, mu naan déedéet loolu defuma ko, ñu daal di tëj gémmiñ gi cër yi di wax ak làmmiñ bi waaw cër yi ak yépp di wax, mu naan cëram yi eh yàlla leen yàlla sori leen ak man yéen kat kenn lay amul lay sama kaw lulul à travers yéen rek. Waaw dégg léegi al xaakim bi mu solowee xadis bi nii daf ni aadalahu al aamash, voilà aadalahu mooy waakay da koo def muadal al aamash, voilà mu ne wa huwa inda alshaabi muttasilun musnad, waaye nag ci shaabi al aamash moo def muadal bi. Mais boo xoolee ci Imam Ash-Shaabi rahmaullah am na beneen yeneen riwaay yu wane ni maanaam lan la ne jokkaloo na musnad la, te loolu rawaahu maanaam Imam Muslim jëli na ko ci hadith Fudayl ibn Amr an Ash-Shaabi an Anas radiyallahu ta'ala anhu qala kunna inda rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam fadhahika faqala atadruna mimma dhahiktu faqulna Allahu wa rasuluhu a'lam. Voilà mu ne dañu présenté benn waay yowmal qiyaamati nee na dañu moog yent ñoom yenente bi saaa salam dañoo toog yenente bi saaa salam reetaan daan nan est ce que xam ngeen lu tax may rey ñu ne ko yàlla ak yeneen tam bi ñoo xam. Waaw fa qaala mu daan ni min muxaatabati alabdi rabbahu yowmal qiyaamati يقول يا ربي ألم تجرني من الظلم فيقول بلى قال فإني لا أجزى اليوم على نفسي شاهدا إلا مني فيقول كفى بنفسك اليوم عليك شهيدا وبالكرام الكاتبين عليك شهودا فيختم على فيه ثم يقول لأركانه انطقي بحديث بجاء منتي يالا بوي واخ تك جامم يوم القيامة نكو يا صبرم xanaa musuloo ma ci tooñ mu ne ko en kay mu ne ko man nag voilà waaw man daal tey kenn duma pay xanaa musuloo ma ci tooñ waaw kay mu ne ko en kay mu ne man kat kenn duma fay tey ci sama kaw bakkan maanaam tey kenn duma maanaam duma seeti ci sama kaw lu dul daal maanaam lu dul lépp luñ may fay rek day fekk ne man maa ko seede maa ko seedel sama bopp maanaam bu ko defee mu bëgg a wax ne daal moom daal maanaam bu di bëgg a triande daal waaw di bëgg a wax ne déet bu liñ ko waxoon mu ne defuma ko nangam ñu tëj gémmiñ gi acca yaram yeeg lépp di ko wax ñoo ko léegi sa bakkan doy sa bopp doy na la séere acca kay sa kiraamul kaatib yi na doy nañ la séere ñu tëj lépp ñu tëj gémmiñ gi acca cër yi di wax loolu tam kon ci xeetu muadal la bokk gis nga mooy tëb nañ sahaba bi tëb yenen bi sallallahu alayhi wa sallam muy ñaar voilà comme li abam nasalaha léegi almudallas almudallas jëf ji moom la ñuy wax tadd liis ki koy def moom la ñuy wax mu dal lis waxoon naa la ne la tadd liis ci cosaan moom mooy di nëbb benn ayib comme tey bu ñuy nëbb benn ayib ci njaay mi ngay jaay ci marchandise bi nga yor nga dissimuler ko dissimulation nga nëbb ko fexe ba nit ñi duñ ko xam niki noonu nëbb benn affaire dissimuler ko ci dëgg ab dëgg wala réalité wala yooyu pour nit ñi bañ a xam dëgg gi après dañuy juum ci seen analyse yi mooy comme li wolof yi di def voilà. Wa wa wala ci lendeum gu tass gu kii rek lendeum ni rek nga dissimuler wu ci lendeum gu bu ko rafé nit ñi bañ la gis lo yépp lool moy tadlis ci lak mais su fekkante ne ci hadith la mom moy li nga xamantene mom lañ tuddu wama ata mudallasa nawani al isqat li shay voilà wama ata mudallasa nawani الأول الإسقاط للشيخ وأن ينقل ممن فوقه بعن وأن بوجهك بكم ماي غرطل سرين بي أن تكون نيار يا الإمام البيقوني رحمه الله تعالى عندي مام ماي بوجهك بي ماي غرطل سرين بي أن تكون أمنا نيتل par exemple comme niñ ko waxe ñun ñepp ñu bokk di jangalo ci benn série bi pa ma ñew ma won cours bi ni après ma ñew jëlé ci yow leçon bi après ma taxaw fi di wax né sëriñ bi néna alors que yow ya ma ko wax dama waron wax né yow ya né ma sëriñ bi néna waaw ñu ko comprendre waaw mais pour mu def mu dalis pour mu nek mu dalis manam mu dalis pour mu na tadlis am il faudrait que mu utiliser ko motax ci wax jo xamantene manam lafdul la yaqtadi al ittisal bal bi lafdin muhimun lahu manam bi lafdin muhimul ittisal il faut mu nek cadre bo xamantene tektelawul ne obligatoirement jokolo amna waye day tax nit ñi def ko fokko oh d'accord motax mu ne bi an wa an comme par exemple potay par exemple bu ne won hadathana wala akhbarana dañ boba day nek ko xamne limu wax du deug mon kon dañ nan fenna oh d'accord dox lool ko del bu ne samiatu degna wala hadathana wala akhbarana yeb du deug lu day nek ko xamne lu wax du deug boba manou tem day dadi rot way il faut motax mo dalis attention ki def tadlis c'est pas obligatoirement mana duñ neku febr la abadan ken do wax ne ki def na tadlis rek kon ce qui veut dire que lan la daif la wala worul wala yoy dedet parce que mom du fen fenul deug effectivement jeul lañ ci wajojo effectivement kokou neena yaay deug ci d'après information bu mu am ci kimu wolu mom wala bok li tax deug deug mu wax ko moy mom dafa japp ni lolu wax nako waja kimu wax ne wax na wax nako mais par exemple dana neena comme tay bu moto gennal waw alhaji abdou neena melni mako deug xaw mo neena kenn duma lañ tax ya ko deg ndax dañu fokk ne dama ko deg dañu fokk ne man dama ko deg parce que dama deglu ay waxtanam yu bari ya ngi deg alors que ndekene man degumako ben way mom ko netali fi rek hein deg té itam il faut mu utiliser kon baat yoy baat yu mel nonou lolou mom il faut manam tadlis il faut lolou am ci ambiguïté voilà am ci tax nit ñu fop lo xam mom wax ko voilà kon lolou mom moy bu ñëk bi wa mais su fekkante né nit ki bokku nak waji jamono dajewul ak mom déggewul ci mom xamuñu ne mom mu nek na talim ak yu mel non lolou kendo wax ne tadlis amna kok dañu xamne inqitala bu leer deng te kep ko xamantene nak xamé nañ ci mom li ni kenn du nangu haditham etablis kuñ ko xamé ci mom kenn du nangu ci mom haditham luddul mu leral manam mu wax ay wax yu leral manam kuñ xamé ni day def tablis bis bu waxé an wala qala wala an di utiliser du tax ñu nangu hadith bi doko hadith bi dañuy japp ne inqita' mën na ci nek parce que waji dafa def tablis comme mom mu dalis la an lool lañu an anatul mu dalis d'accord en plus ni comme kenn du xam ndax jokkolo na wala jokkolo wul problème bi fofu lay nek dañ dul xam ndax affaire bi jokkolo na wala jokkolo wul sa yu jokkolo wul nak comme ko mbir yi wu leeruñu li ci saan moy jokkolo wul jokkolo na yow ya ko wara pour me motax dañuy wërat di sét ba xam dinañ ko gis wa wala tay par exemple comme par exemple amma ñu melni ñom comme tay par exemple ñu xamne dañu bari luñu deg xam nga amna ñu mel non dañu def tablis mais luñu deg dafa bari ta ku melni al a'mash ku melni qatada ku melni as-sawri ak ñu mel non rahmatullah alayhim ñoñu li nekk ci seen hadith ci an'a ci an'anat manam ci al an'anat moy comme li ñu wax mu an'an hadith mu an'an jëf ji moy al an'anat deng ak yu mel non yoy dañ koy dañuy jappé né saxna né dégg na wax jojju non buñ ko gënéwé ci ñaari sahihi bu nekké ci ñaari sahihi wa parce que rafen jott gi ñu rafen jott ci ñom ñaar ci né ñom comme que dañu né il faut que dañuy gënné hadith sahih ci sen téré yi motax ñom buñu gisé mu an an yoy non bo souvent c'est parce que aussi dañu gëstu affaire bi ba mu lér né ni ki dafa dégg wax di motax wa d'accord fakki mo am on bëf ñew ci ñaari saxé wa d'accord le sept parce que saxé du ko dañ ko prouver parce que dëxlu ko voilà ci ñom ñaar manam imam bukhari ak imam rahmatullah alayhi même bu fekkene ni ñun suñu génération gisunu wala dafa difficile ñu gis hadith bobu fenen fan la jokkolo wé lan la waju léralé ni dégg na ya ngi dégg voilà lool kon mom ben la amna ñaaral bu tuddu tadlisu taswiyat taswiya wa tadlisu taswiya moy da ngay yamale moy lan moy da ngay danel ku daif moy tay man wax ji comme ben way ñew ni ma serigne man sorte neena nangam man ma xamne buma ne waje mako wax gaay tam duñ deugal wax ji wala day tax wax ji ñak deugal té man ndort na né tay bi ba waaj wax deug ah ma daanel ko wa pour gay baña dem xalis bu wa okay mo sa petit sympathique ça voilà wa mais problème moy nako leer parce que bob baxul parce que ku daay dafa nek ci isnad bu faara nit ñi xamuñu ko non mo tadlis taswiya wa mo taswiya deng baqiyat ibn al walid mom ci ñuko daqona def la wa mo ra daf ci demone ba siw ci sadoqul la nak mais kasiru tadlis ani du'afa min at tabaqati samina wa waaw mais 8e génération parce que tekki wul ki parce que en fait liko dalé ba ci ñom liko dalé ci yenen tibbi sallallahu alayhi wasallam ba ci imam al bukhari ñom rahmatullah alayhim dañ leena def 12 générations oh d'accord 8e génération du ki ba du c'est pas siècle du dédé du siècle voilà 12 générations la lañ def 12 niveaux loolu lañ def pour xam ñan ñoo dajé ñan ñan ñoo ki dañoo jëk def tabax sahaba yi abre tabi'i yu mak yi nga xam muhadaram lañ ak tabi'i nga xamantene gis nañ lu bari ci sahaba yi ba pare solo nañ ci ñoom ak tabi'i nga xam ni gis nañ lu bari ci sahaba yi mais ci sahaba yu digg doomu yi lañ solo wé solo wuñ ci sahaba yu mak yi ñu jëk yi comme khulafa yi comprendre ak voilà am ño xamantene ci ñoñu tamit benen génération lañ leen def ñoñu tam benen niveau la ñu jël benen niveau moy sahab tabi'i yo xamantene ñom gis nañu sahaba yi manam ñom sahaba yu ndaw yi lañ solo wé ci ñom solo wuñ ci sahaba yu dugg doom yi et cetera non lañ topalé affaire yi manam ay niveau la quoi voilà mom nak ci 8e bi la bok baqiyat ibn walid na amna ben way ben ku ci defone ben way sax dani baqiya hadithuhu laysat bi naqiya fakun fiha ala taqiya baqiya laysat bi naqiya wa fakun fiha ala naqiya ala taqiya moy moy tindi ko voilà wa baqiya day hadithu moy setul de kon nak moy tindi ko nekkal ci ko xam wala da ngay moy tindi ko tan mom tablisu ki la won def taswiya wa taswiya ndax day faral di def tablis di jele ci du'afa xaw mu re da ngay def tablis sax di jele ci ñi nga xam na ay siqat la lool sax mo non mais di jele ci du'afa yi mom lool mom moy problème bi quoi wa ko ñaar yi nga wax ni moy yi nga xam tane ki indi wu len non si ñaar yi daf ko duggal ci benn bi ah d'accord moy ratal serigne bi rek ak di solo jele ci kulu fete kaw ci bato an ak an wa d'accord wala qala wala yuna non han ban nga biñu ni biñu man ñaar la indi ñu ñet wa ñaar la indi mais ñet la manam ñaar la mais ci biir ñet la D'accord. Voilà. Légui mu am tadlisu shuyukh. Bob moy benen bi. Tadlisu shuyukh. Wa. D'accord. Moy ci anam go xamantene da ngay tuddé serigne bi ci tour bo xamné gaay xamé wuñ xamuñ ko. Wala nga askané lako askan wo xamné gaay xamuñ ko. Wala nga melé lako melo wo xamné gaay xamuñ ko. Wala nga dox ko kunyo bo xamné gaay xamuñ ko. Wala nga dakante la kon manam jox ko titre bo xamantene gaay xamuñu ko surno wala titre bo xamne gaay xamuñu ko yoyep han yoyep nga diko def bu ko defé gaay duñ ko xam leg gaay dañu fogné yow da nga bari ay serigne yo solo fekk ben nit ki la ay do lu mus nit wa gaay fo ah way waji mom tawarakallah serigne mi ma sha Allah tekkere jamono yu ndiek yi lol dafa amone valeur aussi voilà dafa amone valeur parce que ça day wone quand même que ni yow da nga weur bu bax te da nga voilà voilà donc gaay voilà mais leg aussi attention parce que leg tam ñom ñu def ko pour ngir natou talibé bi xol ba xam dinañ xam kan la manam c'était pas tout le temps négatif aussi voilà deug motax motax amna ci borom xoxaw yi ño xamantene tadlis ñom parce que en fait dafa nuru lu djubadi voilà dafa xaw nuru lu djubadi lolou motax amna ci ño xamantene dañ ko ngagne bu baax comme ash-shamni rahimahullah mom dal at tadlis haramun inda al-a'imma tadlis mom dafa haram ci imam ya mom ñom duñu ko def quoi waqiya mom waqiya rahimahullah moy waqiya moy kan ki la jusum ha dev ibn al-jarrah al-kufi serigne imam ahmad la ak ñeneen ñu mel non waqiya ibn al-jarrah ibn malih ar-ru'asi abu sufyan al-kufi thiqa hafiz abid min kibar tabaqat at-tasi'ah mom ci djuroom ñentelu generation bi da wax 9e ci mujjantelu 197e ane bi ci le genn aduna fekk amono 70 ans rahmalahu rahmatullahi mom daf daan wax nan la yahlu tadlisu sub tadlisu sawbi fa kayfa bi tadlisu al hadith wa sanga yow tadlis ci yire yire rek yire daganu la ngay xalat ci budé hadith yenenbi bi tadlis sallallahu alaihi wasallam wa moy ngi jël ci yere diko yere yere jambour nga neub ko wala ci yere bi nga dissimuler ci fr ci bir wa lo xalat ci voilà الشعبة شعبة موي شعبة ام حلال فوالا رحمه الله موم دفا نغان تادليس مو سولو تي امام الشافعي رضي الله عنه مو نه التادليس اخو الكذب تادليس موم مبوكو بوكو واخ لول دغ لا مو كاج بو نيو خاوا نيو اي مبوكو لا ba pare mo nan la an uzni ahabu ilayya min an udallis ma ndialo sax momu gënal mo tadlis mom non la gisse won gravité bob mais bon lolu comme le imam ibn salah wa rahmalahu dani lolu mom dafa day woné ni rek manam dafa jig dafa wax wax ju graw pour extrapolorer exprimer voilà exprimer en même temps li nga xamantene mom moy ni mu koy bañé ba paré ni mi dakk fexé ba nit ñi daw ko dal voilà amna nak ño xamanteni ci borom xadis dañu japp né tadlis ku manam mom ci bopam luy tax ñu jam nit ki la ba nga xamanteni képp ko xamanteni xamé nañ ko ci mom ben yoon doot ñu nangoot hadisam ci luñ joyal amna ñuy wax lolo amna ñu mais c'est que lolo c'est que le problème moy nan ngay def ak zuhri al a'mash niñ ci doon sank qatada wala wala motax dañuy wax ne dañ koy nangu motax mbolo borom li ëpp ci borom xam dañ dakko ne dañuy nangu hein tadlis bu fekente na xam nañ ni buy def tadlis tamit du defé tadlis ludul di jëlé ci ko xamne siqala comme ibnu uyayna rahma allah comme ñom zuhri comme ñom ñi ñi al amash ñi ñi ñu tuddu sank ñom dañuy def tadlis mais lu ci ëpp ci buñu def tadlis ci ku siqal lañ koy defé wala bok daanako lool rek lañuy def comme ibnu ayyana mom du def du tadlis luddul ci ko xamne siqala waye ko xamantene tay par exemple day def tadlis ci du'afa yi ñin mom ñi nga xamne taxuñu sax taxuñu deugar ñoñu rek ñoñu lay defé tadlis lu ci ëpp wala muy defé tadlis ci ñom ak ci ñeneen koku nak dañuy def ndank ci haditham ba kérok muy léral né wax ni dégg na wala wax ju wala ni dafa dégg comme akhbarana comme hadathana comme sami'tu ak yu mel non dégg légui mu dess ben problème bo xamanté ben affaire bo xamanté war nañ ko léral moy lan moy tax nit di def tadlis li tax nit di def tadlis mën na nek né ñen ñi mën nañ ko def ngir ben objectif bo xamantene baxul hein par exemple neub ne dañu déggé ci serigne di wax ji ndax la ndax koku ci xéer la manam kum gorné la non kom ko ngi wadi kiral ah day war ko parce que nak quand même man ak nima tollu mos manan serigne ci la dégué hadith bi dikoy bolé ci sama serigne dikoy bolé way moy dal dagay war non jusqu'au bout hein la té xolal motax imam al-bukhari rahimahullah mu wax na jeul ci shaabi tamit rahimahullah ci sahiham mu ne la yanbulu rajul hatta ya'khudha mimman fawqahu wa mimman dunahu wa mimman mithluhu nit ki du nek ponkal ludul muy jëlé ci kuko fété kaw ci kuko soufé ak ku melni mom motax cheikh muhyiddin ibn arabi radhiyallahu anhu comme ci futuhatul makkah nim koy faral di léralé tassé nak di xolo souvent day wax tassé nak ben jigen nangam muy wax nangam wala mu def nangam tassé nak mu bolé ko ci serigne mi tassé nak ben serigne nangam lélé sax mu né amna ben serigne ki daldi wax ben daldi wax ben par exemple ben mbam bu mu nekkalon ben animal hayawan ki parce que dafa gis né dafa am comportement bu mu def rek mu jangé ci mom mu gis comportement bu am lu mu ci attirer lu mu ci jangé té lool ak animal la donc lolu ben la wala bok mu tad lis parce que kokou siwul da bëggone buy jëlé ci sëriñ mu nek sëriñ bo xamné vraiment ku siwul ku mangal et cetera voilà ba paré am dara jafé nit ñi duñ ci mëna niche bi voilà wa mais nak ñi nga xamne ñom ñoy ñu mag ñi nak par contre comme ñi doon tuddu sax ñom amash ñom zuhri ñom qatada et cetera rahmatullah al jami' ñom ibnu ayyana et cetera rahmatullah al jami' ñom li leen di dal ci tan liste du yoyu objectif mais seen objectif mais doy fekk ne ñom dañuy doylo ci halu nit ki dal wala bok ci dañuy doylo dal ci ne hadith bi dal vraiment warna werr voilà donc voilà ñu def tan liste bobu et souvent tamit li leen koy yobé parfois aussi moy ne koku comme seen serigne la donc finalement ñu jëlé ci mom rek nonu directement voilà mais nak motax mais borom xoy rahmatullah alayh dañuy def taxantal ah dañuy set tout temps voilà mo gëna wër parce que ki nga à travers ki nga jëlé ci mom koku mëna bañu wër comme ko koku mëna bañu wër rek donc ñom dañuy gëst voilà parfois tamit mëna nek né possibilité wu dafa déggé comme li ash-shamni wax rahmatullah mëna nek né koku par exemple kilifa gogou dafa déggé hadith bi ci ko xamantene mbor ci mbolo ci ñu wër ba paré déggé wat ko ci koku nga xamné dafa daif mu doylo ci tuddu rek kenn ci ñom wala bok mu tuddu leen ñom ñep wala bok mu tuddu mu né dal graw na leen baña tuddu dal di tuddu directement ki nga xamantene mom moy sëriñ bi lool tam mëna ko def Imam As-Suyuti Imam Rahmanan tadlisul isnad bi an yarwi an mu'asirin ma lam yuhaddithu bi an ya'ti bi lafdhin yuhimu ittisala ka an wa anna wa kadhaka qala. Voilà tadlisul isnad moy lol moy ngay solo ci ko xamne yeena bok jamono lo xamantene waxuloko netali wuloko ci nga indi kaddu go xamantene bi yaati bi lafdil yuhimu ittisala day tax nit ki fogné jokkolo amna jokk ju amna comme an comme an comme qala neena wa qila an yarwi ma lam an wa qila an yarwi ma lam yasma'i bihi wa law ta'athuran lam yajma'i. Voilà. Bah, je vais dire. Alors, je vais vous dire qui est. Mais, tu as dit de ta suite. Qui est ça? Tu as dit de ta suite. Tu as dit de ta suite. Tu as dit de ta suite. Tu as dit de ta suite. Tu as dit de ta suite. Tu as dit de ta suite. Tu as dit de ta suite. Tu as dit de ta suite. Tu as dit de ta suite. Tu as dit de ta suite. Tu اسقاط غير شيخه ويثبت كمثل عن وذاك قطعا يجرح ودونه تدليس شيخ يفصح wala bi wasfihi bi ghayri wasfin yu'rafu moy benen bi moy diko melale benen melo bi wasfihi bi ghayri wasfin yu'rafu diko melale ci benen melo bo xamna bokk ak bañ xam fa in yakun likawnihi yudha'afu fa qila jarhun aw al-istithari fa amruhu akhafu kastikthari deug moy li meuna yobbe nit ki ci tate tadis moy yuñ tudon sank wallahu a'lam legi waxon nañu tam waxon nañu affaireu ta'liq tamit metay par exemple nit ki tay su solo we ci serignum dal ni comme man ma nek ak ben serign ay jamono ma dege ci kenen han ma da di netali dal ni ma askana la han manam ma dindi ki nga xamantene mom manam ma déggé wax ji ci kenen ma askana la ko serigne bi directement dal ni serigne bi day néna leg koku ta'liq lañ koy tuddé wala tadlis ma askana né tay buma né tay buma togué mo xam comme tay buma né serigne diiw néna koku sama serigne la waxuma né néna waxuma ne jeulena ci mom waxna deg na ci mom lol ta'liq la tuddu wala tadlis te fek mën na nek ma fek amna ko dox suñu digënté lolou bu boba parce que xam nga lolou nuru na ta'liq nuru na tadlis nuru na ñaar yépp motax nak motax lolou dafa am tekantal moy bu fekkante na xam nañu ne koku buñu topé ay mbirum gis ne mom mu dalis la dañ nan kon kon tadlis la def wa suñu gisé ni du def tadlis dañ koy bolé ci dañuy wax né kon wax joju ta'liq la wala né kon ñu jall ci benen bayit bi bo xamantene mom day traiter affaire li ñu shaz ak al maqlub mu né wa man yukhalif thiqatan wa ma yukhalif thiq wa ma yukhalif la wa ma yukhalif thiqatan bihi al mala فالشاذ والمقلوب قسمان طلع إبدال راو ما براو قسم وقلب إسناد لمتن قسم لغي kon shaz fi shaz la fi wax ak al maqlub mom lay wax ci ñaari bayt yi ni muna wa ma yukhalif lepp lo xamne wute na hadith bepp hadith bo xamne wute na thiqatun thiqa bi ci mom al mala mbolo ma wala kuku gëna manam moy comme niñ wax kuku gëna reuy ci quantité wala ci qualité ci quantité wala ci qualité quantité moy lan moy nombre de personnes yi ñoo bari ñuy netti même hadith bi am ki waxé ko ni ki waxé ko ne lool dañ nane chance la wal maqlub maqlub moy lan muna qismana tala ñaar ngi ni ñaari xadna ibdalu rawin ma bi rawin kismu wetche rawin ku solo ben rawin moy rapporteur ku solo hadith manam ku bok ci chaîne bi moy rawin nga remplacer ko bi rawin ci kenen ko kismu ben xajjo qalbu la wa qalbu isnad li matn kismu nga jaawat la tamit wetche isnad ñel ben matnu ko tamit benen xat la voilà voilà chaz nak ci lak arab moy liñuy wax manam moy ak beru ku beru ci mbolo ci istilahé nak moy lo xamantene da nga wouté ñi nga xamné ñoom ñoo woor voilà su fekkante né ki solo hadith bi koku nekkul manam du ko woor lolu mardud dañ koy wax dañ koy délo mardud wa su fekkante né siqa la bu boba dañuy notal tarjeh day am manam ak notal ci kan mo gëna mokal kan mo gën ëpp en chef kan mo gëna dak tak van mbolo ño gëna bëri ak yeneen xet yo xamantene war nañu mëna notalé ben hadith ci kaw bi ci dess légui bi nga xamantene mom mo note mom lañu tuddé mahfouz biñu note mom lañu tuddé chance dëng bi note mom lañu tuddé lan mahfouz mom lañuy té biñu note mom lañu tuddé lan chance wala motax il faut nga wouté il faut que siqa wouté siqa mbolo mo xam ci quantité la wala ci qualité soit nak daf koy def ci yok wala mu def ko ci wagn ci hadith bi wa d'accord wa modal dañ ko exploiter dal mo voilà sama après tarjeh lañu xam ba xam voilà voilà légui su fekkante ne mot imam ibnu salah rahimahullah dañ li wër ci mbir mi moy tekantal c'est pas parce que dafa indi lu wuté ñi ci dess rek dañ koy dakk dañuy xol tekantal moy lan moy su fekkante ne kenn ci ñom dafa wuté kenn dafa wuté kuku gëna mokal même texte ni ñu wuté niñ ko waxé wala ñu wuté moy ci quantité wala ci qualité hein moy ñu wouté niñ ko mokalé wala ñu wout liñu wax liñu netali wala ñu wouté liñu manam liñu tak wala liñu solo information bi dal à un moment donné wouté na boba lool dañ koy wax charge ba para mardoud lay doon dañ koy délo ke charge la waye su fekkante na wouté wul waye dafa solo lo xamantene kenn musuko so kenn solo wuko kudul mom te mom nek nako manu hadith bobu dañ koy japp ni mu nek sahih donc pour mu nek chance il faut mu nek lo xamantene hein pour il faut mu nek lo xamantene daño gis ne soit alquran la wutel wala benen hadith bo xamantene ñako solo ñoña ño gëna deugël sulul lol rek ken duko tuddé chance dañ koy nangou dañ koy accepter c'est pas parce que dafa wit ci solo mbir rek que ni hadith bi dañ koy délo dañ ko wax voilà su fekkante nak dapt manam ak takam mom dafa wagné ko hadith bi day nek hasan tout simplement su fekkante nak sens bi dafa sori wala waji da ngay waru hein koko lolou chance lay doon batay mais munkar la ah munkar wa leg riwaya leg chuzuz mom lolou lañ wax chuzuz moy tour bi deng voilà leg mu nek ci sanad bi comme li imam at-tirmidhi ak an-nasa'i ak ibn majah rahmatullah alayhi solo ci yoonu ibn uyayna hein mu jele ci amr ibn dinar mu jele ci awsaja mu jele ci ibn abbas radiyallahu ta'ala anhuma ne amna ben way ne anna rajulan tawaffa ala hadi rasulillah sallallahu alayhi wasallam ولم يدع وارثا الا مولاه هو اعتقه حديث بوب مي ننتي بصا سام جامونوم دا فا امون بن واي بو خامني بايول لودول ها بايول ندونوم ندونو لودول بن مولا كو خامني موم موكو ولا موم موكو موم موكو غورلون ولا حديث بوب حماد حديث بوب حماد ابن زيد solo nako ci amr ibn dinar mursal mu nek mursal bu mu tuddul ibn abbas waye ibn uyayna dafa manam ñi nga xamne taba'ahu taba'a ibnu ayyana moy tabaa moy lan tabaa moy non hadithu branki wa kay kenen moko solo ci jokal gi moy ibnu jurayj ak kenen ku dul nom motax nak motax imam abu hatim waxna rahimahullah dan al mahfuz hadith ibnu ayyana parce que hamad ibnu zayd donte dafa bok ci ñi nga xamne dañoo mandu dañoo meuna tak dañoo woor ay hafiz rek mais bo bolé ibnu jurayj ak ibnu ayyana ñom ñaan ñep ñu jokale hadith bi manam tuddu ibnu abbas radiyallahu anhu ci isnad bi hamad ibnu zayd kon boba malgré limi nek moy imam wa basra malgré lolu hadith bi dañuy wax na manam mom isnadam manam ni mu solo ay afem dafa lan shaz yaay deg ndax ñe ñom ñoo gëna bëri té ñom ñaar ay tamit imam lañ motax shaz mom fokk mu nekk ki nga wutel manam ku wor wuté ku ko gëna wor wala lool moy shaz deug deug moy ku wor wuté ku ko gëna wor ci nombre wala ci quantité wala ci qualité lolay shaz légui mo am benen chouzouz moy chouzouz bo xamantene day exister ci matnu xam nga né ci chouzouz fil isnad la chouzouz hein mais liñ ko ñu fil wa voilà moy sou a chouzouz fil sanad légui mo am liñ wax a chouzouz fil matni moy tay comme yawmu arafa ci hadith ayyamut tashriq la yeen ñoy jour yi nga xamne ñoy ayyamut tashriq moy jouru fete tebeske ak yoy ne dañ ci waral bar lek nan et cetera hadith bi mbolam yoon yiñ ko solo han amul won yawmu arafa bolé wun ci yawmu arafa ci bis yiñ war du bari luñu lek nan et cetera ci ben yoon rek la dëkke moy yoonu Musa ibn Ulayya muj ibn Rabah mu jël ko ci baye mu jël ko ci Uqbah ibn Amir radiyallahu ta'ala anhu wala lolou mot mom la imam al-hafiz ibn abd al-bar rahimahullah ta'ala wax ne hadith Musa bi ni manam mom daf ko wëral manam ne ibn khuzaimah ak ibn hibban ak al-hakim bok dañ ko wëral ba par da wax ala shart muslim imam at-tirmidhi dan ni hasan sahih waye nak ibn al-hafiz ibn abd al-bar dan waye parce que dafa melni ziyadatu siqala wa pour mo ci dolé non la mo ci dolé ndax dakonté wul possibilité mbir mi ñu wax ko ñi nga xamantene ñom téwu ñu arafa wa way nak le problème moy affaire bi mom mu né def def la amna ci parce que mbir mi dafa am lo xamantene même bu dé ziyarata ci ko amna mais le fait que kenn rek ñu yok ci affaire bi ni ci lu melni lol moy wonen ashuzuz daf ci am ay exemple yu bari gis nañ ko ci buñu def takhrij hadith bulughul maram wa legi mu am benen affaire tam bo xamantene war nañ ko baye mom wax lol après nañ ko baye xel deng xol imam as-suyuti wa rahimahullah muné wadhu ash-shuzuz ma rawal maqbul bo fim tudde ash-shaz wal mahfuz buntu bob mun wadhu shudud ma rawal maqbul mukhalifan arjaha wal maj'ul arjaha mahfuzun wa qila man farat law lam yukhalif qila aw dabtan faqat kon liñ wax shudud bu amé moy borom shudud moy lu chaz moy lo xamné kuñuy nangu waxam amna mais mu wuté ko xamantene mom moko gëna dëgël liñu def wal maj'ul arjaha mahfuz liñu def ne mo note lolou lañu tuddé mahfuz deng voilà ñu né tamit lepp lo xamantene ku woor daf ko wéto sax amna ñu né lolou charge la mais comme niñ la waxé won sank ça dépend dal voilà voilà légi mu am benen affaire tamit bo xamantene manam tam mat na baye xel comme li nga xamantene non lañ wax ci digënté charge ak mahfouz lool mo am ci li ñu wax al munkar ak al ma'ruf dako kon da nga li mu jëgé ci ni mo chose du fil matin waaw waaw mom mo chose du fil matin parce que chose lu bëru dal day am ci matin bi wala ci isnad bi voilà legui amu am al munkar ak al ma'ruf mun al munkar alladhi rawa ghayru thiqah mukhalifan fi nukhbatin qad haqqaqa qabalahu al ma'ruf walladhi ra'a taraduf al munkar washadina deng mun al munkar alladhi moy lo xamne rawa kiko solo ghayru thiqah du thiqah kon as thiqatu moy ku wor kon kokku bu fekkene ne waji du sikha rek limi solo mu khalifan ba pare mu wute deng li nga xamantene mom lu woor lañ manam daif liñu manam duñ wax hadithun rawahu daifun mukhalifun liman huwa adhafu minhu lol mom lañ wax munkar moy hadith bu wéru di bu wérul bu daif ba pare nga xamantene kiko solo mom mo gëna daif manam kiko solo manam dafa solo ci kuko gëna da manam dafa wut limu solo dafa wuté ko xamné daifun manam ku daif mu khalifun ku wuté ak liman ñeël ko xamné huwa koka adafu min moko gëna daif wa surtout waji solo hadith ni wa mom dafa daif wa mu wuté voilà mino voilà mo ko gëna daif voilà ñom ñaar ñepp kon ay daif lañ nako moy munkar ak ma'ruf nako voilà al kul nako kul lool mo lig bu ban moy munkar bi nga xol ñaar yépp ñoy bi munkar la bi ma'ruf voilà manam bi nga xamantene mom moy ki bu daif bi mom moy manam ma'ruf bi mom mo gëna deugër tuti daif bi mo gëna deugër ki mo ki bi manam munkar bi kun legi par opposition a chaz voilà chaz ñaar ñi woor la ok ko ki mo gëna foké ok alors que ni ni mom ñom ñepp nek ci ñom ay du'afa lañ voilà manam chaz ak munkar ñom ñaar ñepp ñoo gëna doyé di d'accord ma'ruf ak mahfouz ñom ñaar ñoo gëna not ah oui d'accord voilà d'accord deng voilà motax am ñu boole ci charge par exemple lo xamantene nit kenn rek moko solo ba pare amul ciosan ci diine benen buñ ko xamal d'accord am ñu boole ci bobu ci charge wala manam limu solo mom rek ko solo ba pare buñ xolé lol ndax amna benen fondement bu ko jappalé ben règle fiqh wala ben règle usul wala yoy yu ko jappalé ci diiné duñ ko gis wala ben ay alcorane bu ko jappalé duñ gis wax ni lol dañ koy tuddé charge tam deug motax imam as-suyuti rahmalahu da na fi nukhbatun qad haqqaqa ci nukhba ndax moy nukhbatul fik nukhbatul fikar nukhbatul fikar bu al-hafiz al-hajar rahimahullah mom ci bopam sharhanako bu tuddé ko nuzhatan nazar sharh fi sharh nukhbatul fikar mom ci bopam moko sharawa rahimahullah wa mune lolou mune qad haqqaqa defna tahqiqu mas'ala bi ni mune qabalahu al-ma'ruf li jakar la moy al ma'ruf voilà mune walladhi ra'a taraduf al munkar washadina ki nga xamantene dafa gis ne mune qabala al ma'ruf walladhi ra'a taraduf al munkar washadina ki nga xamantene dafa gis ne munkar ak shad ay synonyme lañ koku dafa sori koku xamewul voilà parce que bokku ñu am nañu sacré de ganas ci provenance déjà beaucoup ñeñu wour la voilà ñeñu ñu dafa voilà mais nak waxon nañ la biñu gis xarib ne la xarib ci matnu tektelewul obligatoire ci matnu tektelewul obligatoirement ne dafa daif wala mutum ranke tekki wona dafa daif wala waxon nañ la legi hadith al maqlub moy luñu luñu jallar bi wa hadith al maqlub moy lo xamantene ki solo hadith bi dafa jital kenn wala mu ginnawal ko dafa joom dal jital kenn mba mu gannawal ko mën na nek tamit ci matnu al kon al qalbu ñaar la comme lim la wax wal qalbu qisman tala donc qalbu rawil moy han mën nan la ko wal maqlubu qisman tala ibdalu rawin ma bi rawil qismu wala moy soppi gi nga xamne mom lañuy soppi ben wala rawi remplacer ko par benen koku ben la mais lol moy moy qalbul al qalbu fil isnad leg mu am mona qalbu mat wa qalbu matnin ma li rawin qismu leg bu fekete dañu jaawale tam matnu bi pour benen rawi koku tamit ben parti la lolou ñoy motax dañ ko tuddé maqlub comme par exemple tay boné murata amna tam yeen yu tuddé matnu tamit comme boné murata ibn kab wala kab ibn murata lol lol ci matul lay ko lay ci lay ci ko non lolou ci ki bi la ci nit ki la wax ci nit wa ndax touru kenn ci ñom moy touru bari ki ci dess wa wala comme hadith abu hurairah radhiyallahu ta'ala ci bu nek ci muslim ci jurom ñaar yi nga xam dañ ñom la yalla mom la alquran ki yaronte bi sallallahu alayhi wasallam as-sab'atu yuzillumu allah azza wa jalla fi dhilli arshihi amna bim nan amna ci biir parti bi bim nan war rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lamu yaminahu ma tunfiqu shimalahu ak ko xamantene da fay saraxe ak saraxe mu neub ko de telle sorte que ndey joram du xam li chamoñam joxe lolou par exemple ci qalbu la bu joge ci kenn ci ruwati ruwat moy plurielu rawi ndax lan la la ta'lamu shimalahu ma tunfiqu yaminahu la chamoñam du xam li day joram du joxela du ndey joram du xam li chamoñam du joxe wala comme nim nek ci ñaar saxé kon bu ñëkk bima la wax moy murratam na kaaba ak kaaba na murra lolu maqlubu sanad la ñaaral bi moy maqlubul matn la leg leg tamit qalbu dina ñew ci sokk complètement kaddu gi nga xamantene manam soit da ngay sokk complètement rawi bi rawi bi mom ngay sokk complètement wax benen ben wax benen nas wax benen ah retu du kenen complètement lolou dañ koy wala nga jaawale len mais bi ngey wax par exemple bu jital ken nga ginaawal ken wala nga jital ko moy chen bi numu demé nga wax ki ndekete yow tay serignum la manam nga jël serign bi tek ko place talibé bi lolou mën na nek mais mën na nek tamit ma jaawale ma defé nek bi pa ibn ayyana par exemple mom mo solo mbir mi ndekete imam malik la rahmatullahi alayhi ibn ayyana jël na ci zuhri mu jël ci salim mu jël ci ibn umar alors que imam malik la voilà lolu qalbu la voilà legui nak yoy bu fekk wala kaddu am ci bo xolé hadithu qullatayn gisone nañ exemple yu mel non après ittirab day dadi am su fekente na ñi dañ koy wax ni après ittirab day dadi am wala day nuro da deug bu fekkante ne mom ñom ñaar ñepp amul dara luñu mëna notalé ben ci kaw benen loolu muttarib lañ ko wax loolu lo dinañ ci ñew insha Allah hãn waaw amna nak ñu ño xamantene dañuy wax al maqlub ak al munqalib bu fekkante ne maqlub la ñom sanad bi la lañuy wax bu dé munqalib moy matnu bi wala amna ñu koy wax lool mais ñaar yépp qalbu la rek manam mën nañ wax maqlub rek dëng wa siti rahmalahu dan al qalbu fil matn wa fil isnad qar imma bi ibdal alladhi bihi ishtahar بواحد نظيره ليغربا أو جعل إسناد حديث اتبع لآخر وعكسه إغرابا أو ممتحن أو إغرابا أو ممتحنا كأهل بغداد حكوا على كل حال لول مومي القلب كون في تيماتنو كوم نين كو واخا سان جارول باسكو اندولو بيستي واخ دي برسك وا مي دال وا بغداد نيوم دنج كوي تودي السرقة ومو هو يسمى عندهم بالسرقة و وقد يكون القلب سهوا اطلقه باسكو لي القلب تام مو نيك نديمتو كي منو ليك ليك مانام سرقه موي لام موي تاي كو خامتاني باسكو وا بغداد ليك ليك داني فارال دي ناتو نيت ني ممتحنان داني ناتو نيت ني داف شانجي افير شانجي كوم لي ندفولون امام البخاري رك رحمه الله نيو شانجي يين نيت ني ولا يين ماتني اندي بن isnaat ba pare jox ko benen matnu wala yu mel non par exemple lolou mom lañu ñom dañ koy def mais lolou sarika lañ ko tuddé sarika wala épreuve la voilà épreuve la rek dañ koy def rek pour éprouver nit voilà lolou yépp kon wa da melni mën nañ ñom fofu inshallah ci benen yone ñu dugg ci al fardu mu'allal mutarib ak yi nga xam tane ñom ñoo ak joye mudraj et cetera والله تعالى اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين جزاك الله